राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 28 नवंबर 1994 को प्रातः लगभग 7:45 विराट नगर नेपाल में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। कुछ भी पत्र लिखना हो तो ऊपर भगवान का नाम जरूर लिखें। इस पत्र में भगवान का नाम नहीं है, प्रभु का नाम लिख करके ही लिखना चाहिए। भगवान को याद करके ही कोई काम करना चाहिए। पूछते हैं नहीं पा सकते, मुक्ति भी नहीं होती है, गुरु गैर मुक्ति प्राप्त होगा या नहीं? देखो, गुरु बनाना और गुरु बनना दो चीज है। हम नेकचार करते हैं गुरु का, गुरु बना लिया इससे मुक्ति हो जाए, ऐसा नहीं है। गुरु बनाए हुए बहुत भाई बहन आपको मिलेंगे, उनमें कोई परिवर्तन हुआ आप देखो तो बता दो। और जिससे परिवर्तन हो जाता है वो जिससे हुआ गुरु हो गया, वो भगवत प्राप्ति हो गई जिससे, वो गुरु माने न माने, दूजा जाने न जाने, परंतु मुक्ति हुई है तो किसी न किसी ज्ञान से हुई है, उस ज्ञान से हो जाएगी। आप गीता को गुरु मान सकते हैं, भागवत को गुरु मान सकते हैं, ऐसे शास्त्रों को गुरु मान सकते हैं आप, जैसे चरणदास जी महाराज हुए हैं, उनको स्वप्न में सुखदेव जी महाराज ने दीक्षा दी थी, अभी इस जमाने में हुए। उन्होंने बड़ी विचित्र संत मत का वर्णन किया है और राधा कृष्ण का भी वर्णन किया है, उनकी वाणी में एक विचित्रता है। तो चरणदास सुखदेव कहते हैं, ऐसा ही वो अनेक पदों में लिखते हैं। तो ऐसे भगवान गुरु हो जाते हैं। योग वशिष्ठ में कथा है, यह राजा विपस्थित की, वो अग्नि की पूजा करता था, अग्नि देव से उनको ज्ञान हुआ और सिद्धि ऐसी प्राप्त हुई, चारों दिशा में वो चार रूप धारण करके गए और प्रचार किया ऐसी बात। योग वशिष्ठ में कथा थी विपस्थित राजा की। तो ऐसे जिससे गुरु को ज्ञान हो जाए वो गुरु है। गुरु बनाना ही चार चीज और है। ये बनाने की तो सांप्रदायिक रीति है, वैष्णव संप्रदाय नहीं, शैव संप्रदाय में, सब संप्रदायों में है गुरु बनाने की रीति, सब में है, केवल वैष्णव संप्रदाय वाले नहीं है, सब है। परंतु ये गुरु बनाना, गुरु मान लिया तो बनाना, जैसे एक कुटुम्ब भी है, हमारे भाई बंधु कुटुम्ब भी है, माता पिता है, ऐसे एक कुटुम्ब गुरु भी हो गए। तो उनसे कोई ज्ञान हो जाए ऐसी बात नहीं, वो मान ले मन में कि हमने गुरु बना लिया, उनसे मुक्ति हो जाए। तो गुरु बनाए हुए बहुत मिलेंगे आपके, उनमें एक भी मुक्त हुआ शायद ही हो, और हो तो कोई सही होगा, आप देख लो। शरणानंद जी से पूछा कि आपका गुरु कौन है, तो कहा जो मेरे से ज्यादा जानता है, कि तुम्हारा चेला कौन है जो मेरे से कम जानता है। तो वे बोले हम तो गुरु नहीं मानते, तुम नहीं मानते, परंतु कम जानता है तो चेला ही हो, तो वास्तव में हमारे से अधिक जानता है वो हमारे गुरु है, उनसे हमें शिक्षा मिलती है। एक लब्ध था भील, वो द्रोणाचार्य महाराज के पास आया कि महाराज मैं शस्त्र से सीखना चाहता हूँ, कि मैं शूद्र को नहीं सिखाते, तुम अशूद हो तुम्हारे नहीं सिखाएंगे, हम अपने गुरु तेरे चेला नहीं बनाएंगे। उसने कहा मैं तो चेला बन गया आपका। तो उसने चेला करके मिट्टी की मूर्ति बनाई द्रोणाचार्य की और उसके सामने धनुष बाण रख दिए और महाराज ऐसे चलाऊं कैसे चलाऊं, उनसे पूछताछ चलाता चलाते चला इतना कुशल हो गया धनुर्विद्या में। जो एक दिन की बात है, अर्जुन और गए थे बाहर जंगल में, तो वो देखते क्या है, एक कुत्ता दौड़ता चला रहा है। वो भौंकता था तो उसका मुंह बाणों से भर दिया, बाण भागते हुए कुत्ते के मुख बाणों से भर दिया, तो उसका भौंकना बंद हो गया। वो निकला तो वो देखा अर्जुन ने, अर्जुन ने देखा कि ये तो बाण का विचित्र कुशल है, बाण थोड़ा सा अधिक लग जाए तो कुत्ते के लग जाए मर जाए, और थोड़ा इधर रह जाए तो नीचे गिर जाए, और कुत्ते जब भागते मुंह में एक दो चार दिन से बाण भर दिया, भाग रहा कुत्ता भाग रहा, उसके घाव ही नहीं है। देखा था आगे वो खड़ा था एक लफ्ज, तो कहा भाई कुत्ते के बाण किसने भरे, क्या मैंने भरे, तुम्हारे गुरु कौन है, हमारे गुरु द्रोणाचार्य है। अर्जुन ने कहा द्रोणाचार्य गुरु कैसे है भाई, द्रोणाचार्य सबसे प्यारा चेला तो मैं हूँ और मेरे को वरदान दिया है कि मेरे शिष्यों में तेरे से बढ़कर कोई बाण चलाने वाला नहीं होगा, और ये तो अधिक हो गए। गुरु जी से घर जाकर कहा आपने ये वरदान दिया था कि मेरे शिष्यों में तेरे से बढ़कर कोई धनुधारी नहीं होगा ऐसा बाण चलाने वाला, यार वो देखो कैसा है। तो देखो कैसी बात है, तो उसको बुलाया, अरे मैंने कुछ सिखाया कि मैं आपके पास आया था, मैं सीखने लगे तुम के हम चेला नहीं बनाते, तो मैंने गुरु बना लिया, जाकर देखा ये मूर्ति आपकी और इससे मैंने सीखा, आपका शिष्य हूँ। तो कि तुमने शिष्य की शिष्य होते है तो गुरु दक्षिणा दी गई नहीं, चल नहीं दी महाराज, तो लाओ गुरु दक्षिणा। हाँ महाराज सिर काट दे सकता हूँ आपको, गुरु महाराज क्या दे है, तो कि अंगूठा काट दो, पटा अंगूठा काट दे दिया गुरु दक्षिणा में। अब अंगूठा काट दे पर चतुर्थ सभी बाण के अंगूठे में है, अंगूठा दे दिया। तो वे बाण यूं चलाते हैं, दाता स्टेट में उसके वंशज है अभी भी बाण चलाते हैं, पर यूं चलाते हैं अंगूठा नहीं चलाते हुए कि ये गुरु जी को दिया हुआ है, ये मैं नहीं चलाते। सारदाम जी कह रहे थे कि बाण चलाते बाण रखते है पर यूं चलाते बाण यू अंगूठा नहीं रहता, ये तो गुरु जी दिया हुआ है कैसे चल लगा। तो ऐसी वंश पता चलता रही है, तो जो गुरु नहीं बनाया। देखो गुरु बनाने में कोई विद्या लेना चाहता है तब तो है चेले की मुख्यता, और जायदाद लेना चाहते हैं तो गुरु की मुख्यता। जमीन जायदाद रुपया कोई लेना चाहेगा तो गुरु जिसको शिष्य मानेगा उसको मिलेगा, और विद्या लेना चाहता है तो चेला जिसको गुरु मैंने उसे ले लेगा। क्यों आध्यात्म मार्ग में भगवान की कृपा है, वो नहीं माने तो क्या है, उसे गुरु भगवान बन जाएंगे। तो जिसकी असली लालसा है तो वो कभी वंचित नहीं रहेगा, ऐसे आध्यात्म तत्व में ऊंचा हो जाएगा। वो गुरु न बनावे, गुरु जी न बनावे चेला, वो बना लेता है। तो ये बात है सिद्धांत में, तो चेले की मुख्यता है। तो जमीन जायदाद लेना चाहते तो गुरु माने तब होगा, मैं चेला हूँ नहीं मिलेगी वो चीज, वो तो जो गुरु कह देंगे हमारा चेला तब मिलेगी। तो वे कोई मूल्य नहीं है उसे, क्या है। नारायण नारायण नारायण नारायण। और पूछते हैं कि वासुदेव सर्व का ज्ञान होने पर परवशता से जन्म नहीं होता, तो श्री रामकृष्ण परमहंस ने एक बार कहा था कि 165 वर्षों के बाद वापस जन्म लूंगा। उनकी इस घोषणा को क्या कर्म पर परवशता कह सकते हैं। वो कहते मैं लूंगा तो कर्म परवशता कैसे होगी, स्वतंत्रता हुई ना, मैं जन्म लूंगा ऐसे भगवान अवतार धारण करते हैं, भगवान का जन्म कोई कर्म परवशता से होता है। उसने कहा मैं जन्म लूंगा तो ले सकते हैं, जीवन मुक्त पुरुष भी कर्म परवशता जन्म नहीं होता, ये बात तो सिद्ध हो गई। नारायण नारायण नारायण नारायण परमहंस। पूछते हैं कि अच्छे काम में पैसा खर्च नहीं होता है और गलत काम में पैसा खर्च हो जाता है, इसका क्या कारण है? कारण मोह है, क्या है? मूर्खता है, अज्ञता है, अनजानपना है, मूर्खता। ब्याह में खर्च करते हैं, लड़की के ब्याह में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, दान पुण्य में नहीं करते, तो मूर्खता है एक तो, और एक पैसा पाप से कमाया हुआ है, अच्छा काम मैंने नहीं करता। पापी को धन परले जार की संचर तीतर खाए, तो पैसा ही अशुद्ध है, अच्छा काम कैसे लगेगा, बुरे काम में लगेगा। एक उसकी वृत्ति ऐसी बुरी होगी तो अच्छे आदमी नहीं है, कैसे अच्छा काम में लगेगा। पापी को धन परले जार हो गया। बीकानेर में मौतों के धर्मशाला के पास एक कुआ है, एक किसी मोदी का बनाया हुआ, तो बीकानेर में गाड़ देते हैं, जा मोदी कुएं में, जा मोदी आले में, जा मोदी आले में, मोदी आले में कुआ, कुआ पड़ा, कभी पानी कोई काम नहीं आता, कभी कुआ बनाया हुआ है। लाडनू के पास एक प्याऊ लगाई है, वो थे ना जैनी, क्या नाम था, रामसनी, बड़े धनी थे वो, उनकी लगाई हुई, उसमें प्याऊ में पानी, प्याऊ में पानी फूटता ही गई, कभी जब फूट गया तो ये पानी खत्म आ जाए तो लादा मंगाए, लाद के पानी लाने वास्ते ऊंचो भेजा लाए, तो वो आए आए जितने वर्षा भर से कुंड भर गए, खुटे नहीं। हाँ मूलचंद जी, मूलचंद जी थे वो, बड़े भक्त थे भगवान के, नाम जप करते थे, जैनी थे, मन उनको मिलने मिलने गया था तो माला फेरो, एक दो माला फेरा, जैनी हो चाहे सनातनी हो कोई माला फेरो, और वो घोड़े पर बैठते तो उल्टे बैठ जाते और पैसा उछालते गए दुनिया में। बड़े धनी थे, उनकी बनाई हुई गौशाला आज भी है, उनके टोटो पर राम राम राम राम लिखा हुआ है, सभी ऐसे राम जी के भक्त थे, राम राम करते थे, थे जैन समाज में बनो भगवान भक्त थे, तो उनकी बनाई हुई धर्मशाला प्याऊ है, पौशाला, उसमें कभी पन फूटता नहीं, तो अच्छे आदमी का अक्षय धन होता है वो, अच्छे भाव से। इस वास्ते भाव अच्छा हो, वृत्ति अच्छी हो, वो गुरु बनावे न बनावे, उस पान पुण्य करे, थोड़ी का पुण्य में लगता है जो अच्छे भाव वाले हैं, पाप का पैसा अच्छा काम में लगता नहीं। मारवाड़ी कहावत है, कोड़ी रोटको ठाकुर जी ने चढ़े, ऐसे कहावत है, कोई काम ठीक नहीं होता तो कोड़ी रोटको ठाकुर जी ने चढ़े। नारायण नारायण नारायण। अब बोलो क्या सुना है? चरणों के शरण होने पर उसको सब मिल जाती है चीज, भगवत गीता में पढ़ता हूं तो गीता में मेरे को बहुत विलक्षण विलक्षण भाव मिलते हैं, बहुत अलौकिक भाव, तो वो क्या है? गुरु कृपा मानता हूं मैं, ईश्वर की कृपा मानता हूं, पर गुरु जी ने बताया हो ऐसा कर ऐसा नहीं बताया, मैं पढ़ता था तो मेरे को पढ़ाया और महाराज कहते थे ये बात आप क्षमा करना भाई, आत्मश्लाघा आती है, सब माफी मांगता हूँ। मेरे को सुखदेव मुनि कहते थे महाराज, हमारे विद्या गुरु जी महाराज सुखदेव मुनि ऐसा कहते थे, और कहा कि अब तेरे को पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पढ़ा आप साफ हो जाएगा, तो पुस्तक पढ़ने से पढ़ाया नहीं है। गुरु जी गीता में बातें मिलती है, बहुत विलक्षण बातें बताऊं, आज मिली, आज आज सुबह विचित्र बात मिली गीता में, मिलती है मैंने कई बातें मिलती है, भूल जाता हूँ पर मिलती है, लोगों की बातें मिलती है, विचार आता है गीता पर कुछ और लिखा है, ऐसी मन में आती है। अब ये गुरु थोड़ी बता रहे हैं, अभी पर गुरु कृपा मानता हूँ मैं, कृपा से मिलता है तो गुरु कृपा तो महाराज उनके अनुकूल से गुरु कृपा होती है। शंकराचार्य कहते हैं यावत आयु तरो वैद्या वेदांतो गुरु ईश्वर, जब तक उम्र रहे तब तक गुरु की सेवा करू। गुरु और वेदांत और ईश्वर, गुरु शास्त्र और ईश्वर, ये यावत आयु त्रयो वैद्या वेदांतो गुरु ईश्वर, आदो ज्ञान प्राप्त्यर्थम और कृतज्ञ विद्या लेने के लिए उसे कृतज्ञ पढ़ाना हो जाए उसके लिए यह बताइए उसको बंदना करना चाहिए गुरु महाराज की, शास्त्र की और ईश्वर की, ऐसा लिखा है। तो उसकी कृपा से मिलती चीज है तो अनुग्रह होता है उससे मिलता है। गुरु साक्षात देते हैं वो तो ज्ञान देते ही है। दूसरे एक संत की बात सुनी मैंने, शरणान जी ने कहा था, शरणान जी कहते हैं हमारे गुरु जी शांत होने लग गए तो विचार किया महाराज मैं किसे पूछूंगा, कहते मैं एक रूप यहाँ थोड़ा ही हूँ, मैं कहीं जरूरत होगी तो उन्हें बात मिल जाएगी। गुरु जी ने कहा रामकृष्ण परमहंस काली माँ को मानते थे अपना इष्ट, तो काली माँ से इष्ट मानते थे तो उनके कैंसर हो गया या छेद हो गया था, तो छेद हो गया तो लोगों ने कहा तुम माँ से क्यों नहीं कहते, तो वैद्य डॉक्टर काम करते थे होता था नहीं, माँ से कह दो, माँ सब पूछ कर देती, काली माँ जो भी शक्ति है वो तो अपार शक्ति है उसमें, तो कहता मेरे को तो क्या करूँ लज्जा आती है। लोगों ने ज्यादा कहा ये भगतिया होते हैं ना बड़े तंग करते हैं शिष्य होते हैं ये, जब महाराज को काली माँ से तो कड़े से कह दिया माँ लोग कहते हैं तुम रोटी नहीं खा सकते या छेद कर दे, तो काली माँ ने कहा तू एक मुंह से ही खाता है क्या, सब मुंह तेरी है अब एक मुंह से नहीं खा तो क्या हो गया, पर बड़ी शर्म आई तुम्हारी, माँ ने कह तो दिया माँ से, माँ ने ऐसा जवाब दिया, तो वो एक मुंह से थोड़ी बोलो सब जगह गुरु मिलता है, गुरु सब जगह मिलता है, वासुदेव सर्वम साक्षात भगवान सब जगह है, सभी भगवान है, उसकी क्या कमी रहेगी, किस गुरु की कमी रहेगी, तो गुरु से कृपा तो होता है, संतान कृपा से होता है, कृपा से विलक्षणता आती है ये जरूर बात है, पर कृपा विलक्षण आती है वो गुरु के हाथ की बात नहीं है, वो शिष्य के हाथ की बात है। पार्वती को सप्तऋषियों ने कहा कि तुम पत्थर की बेटी हो, काकल तो है नहीं, या शंकर क्या करोगी, हम तुम्हारे को बहुत बढ़िया वर बताए विष्णु भगवान, और विष्णु भगवान ने गुण बताए, तो उसने कहा कि महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, तुम्हारे जाको मंदरम चाहे चाहे ताहे ताहे सन काम, अब घना गुण है मैं क्या करूं, मैं तो ये जन्म भगवान शंकर के चरणों में लगा दिया, या तो अब होता नहीं, आपको ऐसा करना है तो बरकन्या बहुत से और जगह जाओ, यहाँ कुछ लगेगा आप, यहाँ तो जन्म कोट लग रहे हमारा ही अगर हमारी, अरे बड़ो संपूर्ण तो रहो कुमारी, जन्म कोट लग, और जो शतवार कहे महेशु तजो नारद कर उपदेशु, जो शतवार कहे महेशु, नारद जी ने उपदेश दिया, नारद जी ने उपदेश उसको नहीं दिया, उसकी माँ को कहा कि तुम्हारे ठीक करना हो तो चार भगवान शंकर जी तप करे, तो उसका त्याग नहीं करूंगी, सौ बार कह दो मैं नहीं त्याग, मैं त्याग नहीं करूंगा तेरे, नहीं करूंगा, सौ बार कह दो क्या हुआ, मैंने कर लिया, कर लिया कर लिया, अब क्या है, तो शिष्य क्या दी ना ये बात, शंकर को बढ़ना बढ़ना ही पड़ा, भगवान विष्णु जाकर विष्णु भगवान ने कहा कि जाय विवाह जो शैल दे ये मोई मांगे देव, विष्णु भगवान ने वरदान मांगा भगवान शंकर से, कहा आपसे वरदान मांगता हूँ क्या, कि जाओ और पार्वती के साथ ब्याह करो, तो वो सो गए भाई बस आपके भजन करूंगा, तब क्या अरे सिपाही हो सिपाही कहे कि मैं कोई ज्ञान हो वचन वो कर पाल कर सिर धरे आयुष करिए तुम्हारा परम धर्मी है वचन हमारा, ये बात कही, ये दो बार आई है सिपाही रामायण में, सिर धरे आयुष करिए तुम्हारा परम धर्म या नाथ हमारा, हमारा धर्म तो कि मैं सती के साथ सती ने सीता का रूप धारण कर लिया, सीता मेरी माँ है, ऐसा हो गया मैं कैसे ब्याह करूं। भगवान विष्णु ने कहा कि वो दूसरा जन्म हो गया, वो शरीर नहीं है, चाहे मेरे को देव। तो वहां चौपाई गई कि श्रीधरी आयुष करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा, धर्म नहीं है परम धर्म है, धर्म तो नहीं है, मैंने त्याग दिया पर आपके आयुष धारण करो। एक तो यहाँ पर आई है, एक भरद्वाज मुनि के यहाँ गए हैं भरत जी। अब ध्यान देकर सुना भाई, भरत जी महाराज भगवान राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। मन में है कि भगवान को लुटा लाएंगे, वो राजगद्दी बैठाएंगे, ऐसा भाव ले गए, नहीं तो दर्शन कर आएंगे। तो वो प्रयागराज में ठहरे, तो प्रयागराज की भूमि तीर्थराज, वो तीर्थ भी नहीं, तीर्थों का राजा है प्रयागराज, तीर्थों का राजा वहां ठहरे। तो भरद्वाज मुनि ने कहा कि मेरा आतिथ्य स्वीकार करो, तुम आए हो तो मैं आतिथ्य सत्कार करूंगा। तो अब जी मुझसे आप तो क्षत्रिय ठहरा, स्वयं वे ठहरे ब्राह्मण, और प्रयागराज तीर्थ में, अब तीर्थ में क्षत्रिय ब्राह्मण से कैसे ले। तो वहां पर चौपाई लगी यही कि श्रीधर आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। राम गोस्वामी महाराज ने वही चौपाई लिखी है, एक ही से। इस एक लिखने का तात्पर्य क्या है, गोस्वामी जी ऐसे तो थे नहीं जो कि नई चौपाई न बना सके, कई ऐसी नई चौपाई आती एक एक अर्थ में चौपाई। अरे अगर मैं सब सब भगवान है ऐसा भी आया है, एक आया कि धनुष के समय में आया है ना, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए में जाना, अगमय सब शरद विरागी, प्रेम से प्रकट प्रकट जी में आ गई, एक अर्थ गई है चौपाई, मैं चौपाई अलग अलग है। तो एक चौपाई क्यों लिखी, इसका तात्पर्य है, इसका तात्पर्य यह है कि एक तो गुरु और एक ईश्वर परमात्मा, इनका वचन जब हो जाता है तो फिर दूसरी बात नहीं देखी जाती, सुनने वाला कौन हो, लेने वाला विरक्त हो और ग्रस्त हो, ग्रस्त और विरक्त दोनों पर गुरु और ईश्वर के वचन त्याज्य नहीं होते, वो ग्राह्य होते हैं एक समान। तो वहाँ भगवान शंख तो विरक्त थे उस समय, काकुष्ण जी वहां गए गीता सुनने के लिए, रामायण सुनने के लिए, फिर थे उधर उधर, तो त्यागी थे वो, और ये भरत जी महाराज ग्रस्त थे, और राम जी की दृष्टि में राजा, दशरथ जी की दृष्टि में राजा थे, ये तो राजा थे, ग्रस्त भी राजा, और वो महाराज वृद्ध त्यागी। भगवान शंकर तो ब्याह करने पर त्यागी, वैसे ही वृद्ध त्यागी रहे। तो त्यागी और गृहस्थ दोनों के ऊपर ईश्वर और भगत की आज्ञा अपेल होती है। तो वहां तो ईश्वर ने आज्ञा दी शिव जी को, और यहाँ भगत ने आज्ञा दी, तो भगत की ईश्वर की आज्ञा गृहस्थ हो चाहे संन्यासा त्यागी हो, सब पर समान होती है, उसका त्याग उसके धर्म अधर्म विचार नहीं, वो ही परम धर्म है, दूसरा धर्म है अपना। और श्रीधर आयुष करिए तुम्हारा, परम धर्म है नाथ हमारा। तो भरद्वाज जी की बात को सुन करके भरत जी ने कहा कि परम धर्म है आपका, ठीक है महाराज, स्वीकार किया। पर स्वीकार करने पर भी संपत्ति चकई भरत चक मुनो आयुष खिलवार निशी आश्रम भी जरा देख तो भाव अनुसार, चक्र चक भी होती है, इनको साफ है ये रात्र में एक साथ नहीं रह सकते, एक पिंजरे में रख दो तो एक कम उधर रहते एक कम उधर रहेगा, एक तरफ मुंह नहीं होगा इसका, एक पिंजरे में रखने पर भी। तो संपत्ति चक ही धर्त चक मुनि आयुष खिलवार तीन निशे आश्रम पिंजरा, और रात्रि में वहीं रहे एक पिंजरे में रहे, परंतु बिल्कुल ये बिल्कुल संपत्ति सर में वही नहीं, संपत्ति चक ही धर्त चक ऐसे रहे। वाल्मीकि रामायण में विशेष बात आती है, वहां राजार से भगवान के लिए भरत जी महाराज के लिए राज सिंहासन बनाया, बढ़िया, बहुत बढ़िया राजा हो गए जैसा, क्यों जब संपत्ति थी उसको सब ये सिद्धियां उनको आज्ञा दे दी तो बहुत वहां तैयारी करी विशेष रूप से। तो राजभवन में राज सिंहासन बनाया, भरत जी ने राज सिंहासन देखा उस पर रखा दिया, तो वे रात भर सिंहासन को उपचार करते रहे। भगवान राम जी का सिंहासन है स्वीकार ही नहीं किया, तो आदित्य स्वीकार कर लिया नहीं भी किया, तो नहीं किया तो वो तो दुर्गत तेरे भगवान जी राम जी की सेवा में रहे, परंतु स्वीकार तो कर लिया। तो श्रीधर आयुष करिए तुम्हारा परम धर्म या नाथ हमारा, ऐसे महाराज भरद्वाज ने कहा। उधर शंकर भगवान ने स्वीकार किया, इधर गृहस्थ ने स्वीकार किया, या उधर भगवान की आज्ञा इधर भक्त की आज्ञा, तो भगत और भगवान की आज्ञा गृहस्थ और साधु और सब भर चलती है, ये सिद्धांत बताया एक सिपाही कह करके। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, वास्तव में गुरु बनाया नहीं जाता है, गुरु बन जाता है। हम कहीं जाते हैं मार्ग भूल जाते हैं, बताओ भी मार्ग तो मार्ग बताता है ना, तो उस विषय में वो गुरु है, गुरु से प्रकाश मिलता है, रास्ता मिलता है कि नहीं, तो उस विषय में वो गुरु हो ही गया। आप मानो चाहे मत मानो, जिससे रास्ता मिलता है वही गुरु। ऐसे आपको परमात्मा की तरफ चलने में जिससे आपको गुरु मिल जाए, साक्ष शिक्षा मिल जाए, वो गुरु है। चेहरे को पता ही नहीं, दत्तात्रेय जी महाराज ने 124 गुरु बनाए, और गुरुओं को पता ही नहीं कि मेरा चेला दत्तात्रेय है, उनको पता ही नहीं। कुमारी कन्या को गुरु बनाया, कुमारी कन्या थी उस पर आ गए मेहमान, तो ये चावल होता है ना, चावल धान होता है, धान और चावल काटते उसमें कूट करके यो उठा चावल निकल जाते हैं, धान बोते हैं तो उसे चावल पैदा होता है, चावल पैदा नहीं होगा, वो धान सहित ही होता है, सिरका सहित वही अगर उगता है तो भोजन करने में उनको उंगले में कूट करके उस सिरका उड़ा देते हैं, फिर चावल बनाते हैं। तो चावल बनाए हुए नहीं थे, बाहर आ गए मेहमान, तो उनके लिए कुमारी करने जो कूटने लगी, तो ये शंखा थी चूड़ी थी पर हाथ में, तो वो तुम बोले ही चावल के ऊपर मुसलमान है तो ज्यादा आवाज नहीं होती है वहाँ, क्योंकि वो बोला होता पोला होता है, तो चूड़ी की आवाज आए, चूड़ी की आवाज आए तो शर्माई के लोग देखेंगे कि एक दिन के खाने के लिए चावल नहीं है इनके, इस वास्ते वो कूटते हुए तो चूड़िया शंखा शब्द में चक्रु बैठा। शंख शंख की चूड़िया होती है, बंगाल में आज भी होती है, शंख को घस करके उसे चूड़ी बनाते हैं, तो वे आपस में शब्द करती है तो निकालते हैं, दो रही तो शब्द रहा, तो एक एक रख ली, एक रहा शब्द कैसे करे। तो दत्तात्रेय जी ने कहा कि साधु को अकेला रहना चाहिए, भवेद वार्ता द्वयोर भी, भवेद बहु नाम कला घड़ा चाहते वो जादु कला होती है, यार दो में बात तो हो ही जाए, इस वास्ते अकेला रहेगा भजन करना, कुमारी गुरु गुरु बनाया, अब अकेले रहेंगे किसी को साथ नहीं रखेंगे। मैंने कुमारी बताए, कुमारी कुमारी को पता ही नहीं कि हमारा चेला दत्तात्रेय है, पिंगला नाम के बेशिया थी उसको गुरु बना लिया, गुरु तो वो बन गए, बना लिया उन्होंने गुरु, वो पिंगला बैठी जो कोई आता ही नहीं, इधर से आए उधर चले गए, इधर से आए उधर चले गए, बहुत रात चली गई, काल तो पैदा कुछ तो हुई नहीं। दत्तात्रेय जी महाराज मस्ती से आ रहे थे, उनको देखा तो महाराज ऐसा वैराग्य हो रही, मैं ऐसे मलमूत्र पैदा करने वाले मशीनों को पति मानते हूँ, वहां भी मेरे को निहाल करेगा, अगर मेरे को निहाल कर तो मेरे पास क्यों आता है, उसमें निहाल करने क्या शक्ति है, क्या कर क्या दे सकता है वो, देखो मेरी मूर्ता, ऐसे विचार करके बैराग हो गया, शब्द उठाकर भजन भक्त भक्त बन गई। तो दत्तात्रेय महाराज उसके गुरु बन गए, मैं दत्तात्रेय ने उसको चेली नहीं बनाया, और उसने गुरु उसको चेले अपने पेशे गुरु बना लिया दत्तात्रेय ने, क्या जो आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संसिद्ध कांताशा सुखम सुस्वाप पिंगला, आशा ही दुख है तो आशा नहीं रखनी, संसार से कोई आशा नहीं रखनी, ये गुरु बना लिया दत्तात्रेय जी ने। तो बोले 24 गुरु हुए उनके, कथा आप लोग सुनते ही हो, तो गुरु जी ने साथ चेला बनाया, चेला ने गुरु जी बना दिया, तो चेला गुरु बना लेता है, इस वास्ते वो जान कान शिक्षा ले लो, शिक्षा लेने में तो स्वतंत्र है ही, गुरु तो होते हैं पराधीन, चेला होता है स्वाधीन, आप क्षमा करना, मैं गुरु बनना चाहता नहीं हूँ, पर बात तो वही करता हूँ मैं बातें सुनाता हूँ। तो आप न आओ तो मैं किसको सुनाऊ? अरे आप तो कई जगह सुन लोगे, मेरे सिवा कई जगह सुन लोगे, आप स्वतंत्र हो, मैं तो परतंत्र हूँ, कोई न कोई सुनने वाला आवे तभी तो सुनाऊंगा। और आप देरी से आवे, नहीं जल्दी आवे, नहीं आवे, अरे मैं नहीं आऊं कैसे हो जाएगा? तो मैं तो हुआ नौकर, आप हुए मालिक। नौकर है मर्जी, वो तो आना पड़ेगा उसको, तो मालिक आवे न आवे, देरी से आवे न आवे, पर हमारे पास तो हो जाएगा, नहीं आवे आना ही पड़ेगा मेरे को। तो व्याख्यान तो मैं देता हूँ, परंतु आप लोग मालिक हो, आप स्वतंत्र हो, मैं परतंत्र हूँ। चेला परतंत्र होता है कि नहीं? वो स्वतंत्र होते हैं इस वास्ते है। और आपकी कृपा से ही मेरे को गीता की बात आती है। गीता मेरे को आप लोगों ने सिखाई है। कलकत्ता में रहा, गीता कहना पड़ता है, गीता कहते कहते गीता अच्छी याद आ गई, भाई गीता की ठीक है, इतनी गीता याद हो गई। ये केवल श्रोताओं कृपा से, मैंने थोड़ी मनन किया है, तो आप लोग कृपा से हमारे को बहुत मिलता है। ध्यान दो, एक बात सुना मैं, मेरे जितनी बातें ठीक जमी हुई है उतनी बातें बुद्धि में आती है, बुद्धि में आती है उसे कम आती है मन में, और मन में जितनी बातें आती है उतनी जबान में नहीं आती, और जबान में जितनी बातें आती है उतनी आपके कानों तक नहीं पहुंचती, और कानों तक पहुंचती है उतनी बातें आपको याद नहीं रहती, और याद न रहे पर आपने बुद्धि में धारण बहुत थोड़ी होती है, इसमें भी आपको लाभ होता है। तो जहाँ बात बदे कितना लाभ होगा, यहाँ से पानी डाला जाए और वहां तक पहुंचे, जमीन में शोष लेगा वो पानी, तो वहां कितना पहुंचेगा। तो मेरी बातों से आपके लाभ होता है, तो ये बातें मेरे पैदा होती है, तो मेरे को लाभ कम होगा क्या? मेरे को बहुत ज्यादा लाभ होगा। वो बुद्धि में आएगी, मेरे मन में आएगी, वाणी में आएगी, वाणी में आप कानों में जाएगी, कानों में आपके मन में जाएगी, मन में जाकर आप बुद्धि में जाएगी, बुद्धि में जाकर आपके धारण होगी। तो इतना आपको लाभ होता तो मेरे कितना गुणा लाभ होगा? तो लाभ चेल होगा तो होना ही चाहिए, आप लोगों की कृपा से। जैसे मेरे बहुत याद आती है बातें, बहुत विचित्र बात याद है। तो गीता में पैदा होती तो आप लोगों की कृपा से होती है। मैं अकेला किसको सुनाऊ? कोई पत्थर को भी तू सुनाऊंगा, आप सुनते हो अभी तो ये बातें होती है आपकी कृपा से। गुरु बनते हैं ना वे, गुरु चेला से ही बनते हैं। एक विद्यार्थी गया काशी जी, वो पढ़ता था, करवल लिखा तुम क्या करते हो? कि मैं पढ़ाता हूँ। कई वर्षों के बाद फिर पत्र भेजा, क्या करते हो? आजकल मैं पढ़ता हूँ। अब तो पढ़ता हूँ और मैंने पढ़ाता था पहले। गुरुजी सीखता है नहीं, तो गुरुजी को पढ़ाई ज्यादा होती है चेले की अपेक्षा, तो पढ़ाता हूँ गुरुजी को, तो वे बड़े विद्वान बन रहे हैं। और आजकल मैं पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाता है वो पढ़ता है, जो पढ़ाई कराता है ना उनको अच्छा मनन होता है। ये बात प्रत्यक्ष है। नारायण नारायण नारायण। अब बोलो क्या सुना है? गुरु चेला की बात ऐसी आई है सब। गुरु तत्व बड़ा विचित्र है। गुरु तत्व होता है, गुरु शरीर नहीं होता है। शरीर तो नाशवान होता है, और गुरु का गुरु होता है वो नाशवान थोड़ा होता है, अविनाशी होता है। एक नाथ जी महाराज ने कहा, मैंने हिंदी में एक नाथ चरित्र पढ़ा था बहुत वर्षों पहले, तो एक नाथ जी महाराज, गुरु भक्ति एक नाथ जी महाराज जैसी और किसी के चरित्र में हमने देखी। बहुत विचित्र गुरु भक्ति, बहुत ही विचित्र, एक नंबर की। एक नाथ जी महाराज थे तो ये छोटे अवस्था में ही थे, बड़े कड़े नक्षत्र में पैदा हुए थे, तो माँ भी मर गई, बाप भी मर गए, बूढ़ी दादी ने पालन किया, दादी माँ ने पालन किया, तो दादी माँ ने पालन किया, तो छोटा था बस, बच्चा भी ब्राह्मण बालक है पढ़ाओ, तो अपने कुल गुरु थे ब्राह्मण उनसे कहा महाराज पढ़ाओ, तो वे वर्णमाला और सिखाई और बातें सिखाने लगे तो उन्हें ऐसे ऐसे प्रश्न करते गुरु जी चकरा जाते। बड़े छोटा सा बच्चा है, 5 वर्षों के बालक थे, चकरा जा। तो उसको सुन ली उसने ध्रुव जी की कथा सुनी तो विचार किया, अरे ध्रुव जी 5 वर्ष की तो 5 वर्ष में हुई, चल दिया जंगल में रात्रि में, दादी माँ को छोड़ करके रास्ता नहीं लेकर जंगल में चले गए, कहीं मंदिर पगों खोज देख करके पीछे आ जाए कोई, ऐसे चले गए। अब दादी माँ से रोती है, मेरा एका, आप सो बेटा बहू तो मर जाए यार, पोता एक गोदी में हो वो भी चला जाए तो माँ की क्या दशा होती है। दादी माँ नानी माँ को लड़का बहुत अच्छा लगता है, माँ बाप उसकी अपेक्षा ज्यादा, लोग कहते हैं मूल से ब्याज प्यारो है, इतने से छोटा बच्चा बहुत अच्छा लगता है, पोता ठहरा हो। अब माँ रोती है बेचारी क्या करे। वो वहां से पैठण से पहुंचे देवगढ़। जनार्दन पंत एक रहते थे, ये पंत ब्राह्मण होते हैं, तो वो बादशाह था वहां मुसलमान उस समय में, उस बादशाह के मुख्यमंत्री थे जनार्दन पंत, उनके यहां जगह रह गए और गुरु जी की सेवा करे यार, वो काम बता दे, थोड़ा पढ़ा भी दिया, पढ़ भी गए, पहले कुछ तो पढ़े हुए थे फिर पढ़ गए, तो उनको फिर काम दिया गया जो राज का हिसाब होता है वो हिसाब करना जनार्दन पंत के आया, तो उन्होंने बेटा ये जरा हिसाब कर दो, तो हिसाब करने लगे। तो एक दिन की बात है, ऐसे हरेक काम करते थे वो, एक बात बताते हैं ये, तो रात्रि में शाम को भोजन करके बैठ गए दीपक के सहारे और वो हिसाब मिलाने लगे, तो मिलाते हिसाब मिलता नहीं ठीक तरह से, टोटल ठीक नहीं बैठता है, तो मेहनत करते रहे, प्यास लगी तो जल नहीं पिया, अगर जल पीऊं तो आलस आ जाएगा, नींद आने लगेगी, फिर कैसे काम करूंगा। तो करते रहे, करते करते बात क्या होगी, रात्रि में गुरु जी महाराज लघु शंका के लिए उठे तो एक नाथ बैठा है वहां दीपक के पास में और कर रहा है ऐसे, तो वे हाथ धोकर खड़े रह गए पास में खड़ा रहता है दीपक का कायदा के पास में खड़ा, दिखता ही नहीं वो, क्यों वो फायदा पड़ता है प्रकाश में। तो उस वक्त में देव योग से ऐसी बात बने कि वो भूल निकली, पट गई भूल निकली, कुछ ऐसे तो गुरु जी बोले क्या एक क्या बात है, चट खड़े हो गए महाराज आप जाएंगे। अरे क्या हर्ष किस बात का आया, प्रसन्नता हुई कि महाराज एक पाई की भूल निकल गई, कि बेटा ये भूल निकलने से आनंद हुआ, अगर अनादि काल की भूल निकल जाए तो ये गुरु कृपा, ऐसे गुरु कृपा होती है, वो निकल जाए मैं तो आप क्या दे जाए। अच्छा सो जाओ बेटा, सो जाओ। सुबह वो नित्य कर्म करते थे अपने जगह में, तो बाहर एक नाथी महाराज पहरा लगाते थे, कुत्ता बिल्ली कोई हल्ला न करे, महाराज के भजन में बाधा न पड़े। उस दिन बुला लिया भीतर, आ जाओ एक आ जाओ, आ गया बैठ जाओ, दरअसल बैठ गए भीतर। वो दत्तात्रेय जी महाराज प्रकट होते थे, साक्षात दर्शन देते थे दत्तात्रेय जी महाराज जनार्दन पंत को। तो दत्तात्रेय ने पूछे कौन है महाराज, आपका ही बालक है ऐसे बैठा है। अच्छा ठीक है। तो दत्तात्रेय आए, दत्तात्रेय जी साथ में कुतिया थी, आप दत्तात्रेय जी मूर्ति में देखा होगा कुतिया पास में, तो कुतिया पास में थी। फिर बातें होने लगी और दत्तात्रेय जी और पंत जी गए, वो भी सुनता रहा, फिर कहा जाओ आओ बता लिया हमारा किसी कुतिया को दू हो गए, तो उसने छीकड़ी में कुतिया दू और लार दे दी, जो कुछ तो गुरु जी ने लिया कुछ दत्तात्रेय जी ने लिया, और पैसे ले लो ये तुम ले लो पैसा, और हम चर्चा तो वो साक्षात काम देनु है, तू कुतिया दी गई कुतिया दी गई काम देनु है। उसका दूध गुरु जी ने पिया, दत्तात्रेय जी ने पिया, लगा वो देखते ही पीते ही महाराज सब जगह पर ब्रह्म परमात्मा सुवासुदेव सर्व एक सच्चिदानंद परमात्मा ही परमात्मा है, ऐसे अनुभव हुआ। फिर अंदर ध्यान हो गए वो, फिर गुरु जी से कहा महाराज ऐसा देखता है, अच्छा अब तुम जाओ कृष्ण की उपासना करो। तो पर्वत पर भेज दिया, भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन हो तब आना, जाओ भगवान का मंत्र दे दिया कृष्ण भगवान का, पर्वत पर जाकर बैठ गए। अब भगवान कृष्ण का मंत्र जपते बड़े प्रेम से मस्ती से। गुरु भक्त तो है ही, तो वहाँ एक गाय आ जाया करती, वो दूध देती तो वो पी लेते और जपन भजन करती। गुरु जी ने ये कहा दर्शन हो तो बहाना जब जाओ कैसे मार, तो वो जिस दिन पीते रहे एक सांप आकर के ऊपर साया करती, तो एक नाथ जी मूर्ति के ऊपर सर्प होता है तो वो छाया करता था। वो करते करते भगवान के दर्शन हुए, कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए। जब खुशी होकर भगवान के पास गए, गुरु जी गए कि महाराज दर्शन हो गए, तो अब जाओ परिक्रमा करो, पृथ्वी परिक्रमा ऐसे करके तुम परिक्रमा करके आओगे तब यहाँ रहना। तो परिक्रमा निकल गई, बिल्कुल उल्टी बात। परिक्रमा आदि पहले होता है, उपासना पीछे होती है, साक्षात्कार बाद होता है। उल्टी बात, साक्षात पहले हो गया तो जब भगवान की उपासना हुई पीछे गए, तीर्थ यात्रा करो, तीर्थ करते आना। तो चल दिए साहब, जब वो तीर्थ यात्रा में चले गए तब वो छोटे छोटे बच्चा अवस्था में पढ़ाते थे, वो गुरु जी निकले खोज के लिए। दादी माँ ने कहा गुरु जी एका मा कहा गया एका, खोजते वहाँ पहुंचे, पता लगा कि ऐसा एक लड़का आया है ऐसा करता है। पहुंचा उनके पास, बात जाकर बात करी। जहाँ पंत ने कहा ऐसी बात है, इतने वर्ष रहा मेरे पास, मैं कभी जिक्र नहीं कही मेरी माता ऐसी, दादी माँ मेरी बूढ़ी माँ है, कोई बात ही नहीं गई हमारे पास, कैसा आदमी है। तो अब जाओ, कागज लिख दिया, कागज में लिख दिया कि वहीं रहना, ऐसे ही कह दिया। वो कागज ले पहुंचे कि वो पर्सन आएगा, मैंने रास्ता बताया है परिक्रमा का, वो पर्सन आएगा तुम देख लेना। तो आए, मैंने 20-25 वर्ष के हो गए जवान, बाहर ठहरे भिक्षा के लिए गांव में जाते थे, और उपचार करता था तो पहचाना तो नहीं पड़ेगा, चंद से पहचाना कि वो ब्रह्मचारी यही है। तो वे रास्ते में मिले, बाहर ठहरे उनसे गांव में जा रहे थे, विचार मिले और महाराज का पत्र दिया। देख रही गदगद हो गए, रोमांचित हो गए, गुरु में सारे पत्र मिल गया। फिर पत्र को रख करके और परिक्रमा करी, परिक्रमा कर, दंडवत कर, नमस्कार कर, पत्र पढ़ा कि वहीं रहना, वहीं बैठ कर, घर पर नहीं गए, वहीं रहना, जहाँ पत्र मिल वहीं रह गए। फिर वहीं घर बना, वहीं आए, फिर मिलने गुरु के लिए नहीं गए कभी, गए नहीं वही रहना, गुरु महाराज की आज्ञा हो गई। ऐसे गुरु बोलते हैं, कह दिया मैं, विचित्र बात चरित्र है, बड़ा अच्छा है। अब पीछे सफा पहले तो गीता प्रश्न मिलता था, हम जब निमाज रहते थे पढ़ा था मैंने, कई वर्षों के बाद अब सफा है, अवार है कि नहीं पता नहीं हमें, छपा तो है, बड़ा सुंदर, बहुत अच्छी लीला है, उसमें ऐसी बातें लिखी है। एक बार वहां पर महाराज तो थे समाधि में, नित्य कर्म कर रहे थे, उस समय में किसी दूसरे राजा ने देवगढ़ पर चढ़ाई कर दी। तो अब कहते हुए मंत्री को पूछो, मंत्री को कहो वो क्या करना है, कैसे करना है। तो वो तो बैठे थे, एक नाथ ने कहा क्या बात है, क्या क्या ऐसी चल रहा है, वो सेना आ गई है, अच्छी बात है महाराज, सेना वो कहते वो भक्त पहरावे से महाराज की पोशाक पहन करके और कवच पहन करके चले सेना के सामने युद्ध करने के लिए। तो युद्ध किया, वो युद्ध किया तो युद्ध में हरा दिया महाराज को, सबको भगा दिए। फिर ला करके घोड़ा बांध दिया, तो महाराज पंत जी उठे, जनार्दन पंत, देखा तो घोड़े गए, झा गया पसीना आया, वहां घोड़े गए, इतना घोड़े के कैसे खड़े खड़े कैसे हो गया। ये पूछा रहे का क्या हुआ कि महाराज मैं गुजरात थका था, तो इसलिए काम करते थे गुरु जी का काम, बड़ा पूछना ही नहीं, कोई पूछना करना क्या है, कर देनी सेवा। एक नाथ ही भागवत में लिखा है, हरेक अध्याय लिखेंगे तू आधा पूना पद, एक पृष्ठ पृष्ठ पूरा गुरु महिमा में, हरेक अध्याय के आरंभ में विचित्र विचित्र गुरु को महिमा छो लिखेंगे, आप पढ़ो तो पता लगे बहुत गुरु महिमा गुरु महिमा। एकादश स्कंद है, उस पर उनकी लिखी हुई टीका है, बड़ी सुंदर बढ़िया। एक भागवत रामायण है, एक नाथी भागवत कहते हैं उसको, एकादश स्कंद को एक नाथी भागवत और भागवत रामायण। तो ये नारी भागवत तो मैंने देखा है, उसमें हिंदी हो गया है अनुवाद, तो वो देखा था, बहुत सुंदर, बड़ी सुंदर व्याख्या, विचित्र व्याख्या है। भवार रामायण देखा नहीं, मराठी हमारे मराठी वो भी संदम है, संदम में लिखी हुई, बड़े अच्छे भक्त हुए, संत हुए, उनके परंपरा में पीछे आकर ये हुए, ज्ञानेश्वर जी, मुक्ताबाई, निवृत्तिनाथ, ये पीछे हुए संत, पहले एकनाथ जी महाराज हुए दक्षिण में, बड़े नामी भक्त हुए संत, सदा व्रत चलता था सदा ही, कोई आओ सत्संग करो भजन करो और भोजन पाओ अपने मौत, ऐसे एकनाथ जी महाराज हुए, बड़े अच्छे भक्त, ऐसे भक्तों की बातें आई है। जो एक ब्राह्मण द्वारका में गया, वो द्वारका में गया तो वो भजन करने भगवान कृष्ण का भगत भजन करने लगा, जप करने लगा कि मेरे कृष्ण के दर्शन हो जाए। इधर क्या हुआ कि एकनाथ जी महाराज पुष्प चढ़ाते थे, ठाकुर जी की पूजा करते थे, तो भगवान की पूजा करते करते मस्त हो जाते थे, ऐसे मौज में रहते जो विवर हो जाते, मस्त रह जाते। तो भगवान का मन चला कि पूजा में इतना आनंद है, हम कैसे आनंद लें, ये तो बहुत विचित्र आनंद लेता है। तो वे बड़े नौकर बनकर आए कि महाराज मैं रहना चाहता हूँ यहाँ, कि भाई यहाँ तो कोई जरूरत नहीं, मैं सेवा, कोई सेवा मिल जाए। तो श्रीखंडिया नाम से आए, भगवान कृष्ण श्रीखंडिया के नाम से, और तेरा नाम क्या है, मेरा नाम श्रीखंडिया है, क्या करोगे, जो आपको काम करूंगा करके, सेवा के लिए आया हूँ, तो सेवा तो हमारी जरूरत नहीं है। वहाँ उद्धव नाम के एक सेवक थे, वो काम करते थे, सेवा करने वाला है, तो मैं तो रहना चाहता हूँ, क्या लोग रोटी पड़ा और कुछ नहीं चाहिए, सेवा चाहिए, सेवा तो कुछ नहीं है, तुम यहाँ रहो भजन करो, भोजन में पाया करो, अपना भजन करो, साधन करो, बस आपने आज्ञा होगी रहने की, बस ठीक है। गिरजाबाई नाम की स्त्री थी एकनाथ जी महाराज के, गृहस्थ थे उनके, एक भारी पंडित नाम पुत्र हुआ है, तो गिरजाबाई के वहां चला जाए। अब गिरजाबाई के रसोई बनावे तो साग काम कर देवे, आटा गूंद कर रख देवे, सब काम निकल दे, लकड़ियां लाते, सब गिरजाबाई सब काम करे वो। अब काम करने वाले के लिए सेवा की कमी थोड़ी है, सेवा का भाव था, काम करे सदा, ऐसे वो रहते थे। तो वो जो ब्राह्मण द्वारिका में जप कर रहा था, उसको सपना दिया कि तू यहाँ क्या करता है, मैं आजकल यहाँ नहीं रहता हूँ। तो कहाँ रहते हैं महाराज, मैं तो एकनाथ के वहाँ श्रीखंडिया नाम से नौकरी करता हूँ, धरण कर दो वहाँ जाओ, यहाँ तो नहीं बैठा, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। सुनने जगह जगह जो चलो अपने, तो पैठ में है वहाँ, तो वहाँ पहुंचा, जाकर के पहुंचा तो महाराज कर रहे थे नित्य कर्म, उठे तो पगा पड़ा, महाराज भगवान के दर्शन करा दो। एकनाथ जी कहे दर्शन भगवान ने करा देने किसी हाथ की बात है, मेरे पर्श की बात नहीं, कराओ मेरा दर्शन करा नहीं पड़ा, पैर पकड़ लिए, दर्शन करा दो मेरे को। तो देख सुनो, तुम जो मैं मानते हो ना, वो मैं जो हूँ, उस हूँ का जो प्रकाशक है वो परमात्मा है, कि महाराज मैं वेदांत सुनने वास्ते नहीं आया हूँ, मैं तो भगवान कृष्ण के दर्शन चाहता हूँ, दर्शन कराओ। कि मैं कहता हूँ वो तो बात मानते ही नहीं, कि मानू कैसे मेरे को दर्शन कराओ, अरे कैसे करूँ, वो तो श्रीखंडिया कहाँ है, श्रीखंडिया तो यही ठीक हुआ, तो श्रीखंडिया पानी भरते थे, हो देवा हम लोग गए थे देखा, श्रीखंडिया वो पानी नदी से लाकर कांवर भर कर उसे पानी डाला करते थे। अब भी वो षष्ठी दिन आता है उनका, तो वे में सब पानी डालते हैं, पर श्रीखंडिया पानी डालता है, ऊपर बैठ लगता है, फिर ऊपर करके अब किस देश में आ जाए कोई, तो बहुत भरता है पानी, भरते हैं वो पानी भरते थे। तो श्रीखंडिया का वो देखा तो श्रीखंडिया मिला नहीं, श्रीखंडिया मिला नहीं, तो बात क्या है, श्रीखंडिया से क्या मतलब है, श्रीखंडिया क्यों पूछता है तुम, कि महाराज मेरे को स्वप्न हुआ द्वारका जी में, और कहे मैं श्रीखंडिया नाम से वहां नौकरी करता हूँ, सेवा करता हूँ, एकनाथ जी वहां जाओ, इस वास्ते मैं आया हूँ, तो श्रीखंडिया कहाँ है, अब मैं श्रीखंडिया मिलता ही नहीं, खोजे किया। फिर एकनाथ जी मन में आए, अरे श्रीखंडिया मैं तो कई बार तिरस्कार किया, अपमान किया, ये गला वो करो वो करो, या गिरजा में भी ऐसे कहती थी, ये भगवान थे साक्षात, कि महाराज मेरे को ऐसा कहा है कि वहां दर्शन होंगे। फिर प्रार्थना कर लेगी, महाराज मैंने कितना अपराध किया होगा, आपने क्या क्या सेवा दी है, मैंने सेवा ली है। प्रार्थना भवन प्रकट हो गए, प्रकट हो गए, दोनों ही दर्शन हो गए। उसने माफी मांगी, नाथ जी महाराज मेरा कोई अपराध हुआ क्षमा करो। नहीं, अपराध नहीं, मेरे को आनंद आता है। ये माताएं होती है ना, अपने बच्चे के पालन करने में प्रसन्नता होती है, ऐसे तेरी सेवा करने में प्रसन्नता होती है, मेरे को आनंद आता है, मेरे परिश्रम नहीं पड़ता है, भक्तों की सेवा करने में मेरी प्रसन्नता होती है। तो ऐसे ऐसे कई उनके चरित्र है। एक नाथ जी महाराज के, अब समय हो गया, नारायण नारायण नारायण नारायण।